أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Taha suresinin 55. ayetine kadar işlemiştik. Söz konusu ayetlerde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak seçilişi ve İlahi davetle birlikte Firavun'a gönderilişi naklediliyordu. Ve pasaj zamanlar ve zeminler üstü ebedi ilkelere atıf yaparak bitiyordu. Allah'ın her şeyi bir amaç için yarattığı, insanı da amaçlı olarak yarattığı, diğer eşyayı kendisi için yarattığı insanın kendi amacının ne olduğunu sorgulaması gerektiğini ima eden, yaratılışa atıf yapan Allah'ın yaratışındaki o ihtişama atıf yapan ayetlerle bitmişti. Şimdi 56. ayetle tekrar konuya, kıssaya dönerek tefsirimizi sürdürüyoruz. وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. Doğrusu biz Firavun'a mucizevi belgelerimizin her türünü gösterdik. Fekezzebe ve ebe. Fakat o yalanladı ve küstahça yüz çevirdi. Firavun'a Allah'ın mucizevi ayetlerinin tümü gösterilmişti. Bu ayetler iki anlama birden gelebilir. Birincisi ilahi mesajlar. Yani onu davet etmiştik. Ona iletmiştik. Peygamberimiz vasıtasıyla hakikatin ne olduğunu ona göstermiştik anlamına gelebileceği gibi Hazreti Musa'nın Allah'tan gönderilen bir nebi olduğuna işaret eden mucizelere de bir atıf olabilir. Burada açıkça söylenen şu: İlahi hidayet yoksa yetmiyor. Yani insanla vahyin karşılaşması, buluşması şart. Fakat bu tek başına yeterli değil. Işık geliyor, geliyor, geliyor, gözünüzün önüne kadar geliyor. Fakat gözünüzü kapıyorsanız, göz kapağınızı indiriyorsanız, ışık sizin için ışık olmuyor. Gözünü kapayan dünyayı kendisine zindan edebiliyor. Hakikati göremiyor. İlla ki gözünü açması lazım. Yani vahiy ışığının size kadar gelmiş olması, gerçeğin size kadar gelmiş olması yarısı işin. Sizin de gerçeğe doğru adım atmanız gerekiyor. Yani gözünüzü açmanız, gönlünüzü açmanız, onu kabullenmeniz. Yoksa işte firavuni bir inatla hakikat karşısında sessiz bir duvar kesiliyorsunuz. Yamuk bakan doğru göremiyor. Yamukluğu baktığında arıyor, bakışında değil. Kale ecitena lituhricena min ardina bisihrike ya Musa. Ve Firavun, bakınız, kendisine gelen ebedi hakikate karşı nasıl bir yönteme başvuruyor? İnkar gerekçesine bakınız. Firavun dedi ki, sen sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? Bu bir suçluluk psikolojisidir. Kendi suçunu karşısındakinde görme psikozu. Kendisi bir yalan üzerine iktidarını kurmuş. İmaj iktidarı. Gücü imajına dayalı. Vitrinle götürüyor işi. Korkunun kralı olmuş. Ve korkunun krallığının ekmeğini yiyor. Muhatabını da kendi cürmüyle suçluyor. Onun için sihrinle bizi toprağımızdan, yurdumuzdan, yuvamızdan çıkarmak için mi geldin ey Musa diyor. Resmi bir söylem bu. Zulüm iktidarını sallayan Hazreti Musa'nın davetine karşı Firavun, sahte bir vatan, millet söylemi geliştiriyor. Yani yurdumuza yönelik bir tecavüz söz konusu söylemiyle kendi zulüm iktidarını korumak için çarpıtıyor gerçeği. Yani güvenlik problemine dönüştürüyor hakikat problemini. İman problemini güvenlik olarak algılamalarını istiyor. Onun için de etrafındaki insanları zaaflarından yola çıkarak korkutmaya çalışıyor. Resmi bir söylem bu. Firavun'un Musa'ya karşı söylemi, sahte bir vatancılık, sahte bir milletçilik söylemi. Tam bir gündem saptırma tabii ki. Hakikat ve adalet çağrısını güvenlik tehdidi olarak algılamak başka ne olabilir? Düşünebiliyor musunuz? Sizin zulüm iktidarınızı sallayan ve sizi adalete davet eden birine karşı sahte bir vatancılık söylemi. Belki eğer Mısır'ın kadim tarihini hatırlayacak olursak, belki o günün Firavunu, ki bu Firavun'un isminin ikinci Ramses veya daha başkaları olduğu yönünde bir takım tarihsel malumatlar var. İşte her kimse Hazreti Musa'nın davet ettiği o Firavun'un belki de geçmişe yönelik tarihte yaşanmış bir takım iman devrimlerini hatırlamasına neden oluyor Hazreti Musa'nın daveti. Bunların en başında kendisinden 3-5 kuşak önce Mısır yönetimine gelmiş olan Akhneton'un tevhid devrimi yatıyor. Akhneton Mısır hükümdarı olduktan sonra binlerce ilaha tapınılan ve Apis kültünün yani Amon-Ra ve Apis kültü, gökte güneş ilahı ve onun etrafında birçok ilah, yerde ise öküz ilahı ve onun etrafında birçok ilah, toprak ilahı, su ilahı, ırmak ilahı, orman ilahı vesaire vesaire. Bu putperest kültün tüm etkilerini yok edecek kararlar alıyor. Ahneton. Ve herkesi bir tek yüce Allah'a ibadete çağırıyor. Apis rahiplerinin işine son veriyor. Bu rahiplerin işi Serapis denilen Apis mabetlerinde, yani içerisinde kutsal öküzlerin bulunduğu Apis mabetlerinde kendilerine ayrılan yerlere oturup Apis öküzlerinin tavırlarından, davranışlarından, işte kulaklarını, kuyruklarını oynatmalarından yola çıkarak bir takım yorumlarda bulunmak ve geleceğe ilişkin çıkarımlar yapmak. Bunların görevi bu. Yani gerçekten gülünç, gerçekten komik ama bu böyle. İnsan aklıyla arasını açar da logosu mitosa dönüştürürse, hakikati mitolojiye dönüştürürse, hakikate karşı sırtını, mitolojiye karşı da yüzünü dönerse olacağı budur. Öküz insanın mürşidi haline gelir. Öküz insanın tanrısı haline gelir ve kulağını oynattı şu anlama gelebilir, kuyruğunu oynattı bu anlama gelebilir, böğürdü şu manaya gelebilir gibi koca bir halkı birkaç öküzün arkasına döküp götürmek mümkündür. Onun için tüm peygamberlerin temel görevi insanoğlunu böyle ahmaklıklardan ve saçmalıklardan korumak olmuştur. Allah'a kul olmayanlar kendilerine kul olacak çok çok aşağı varlıklar bulmuşlardır. İşte Apis kültü de budur. Eski Mısır'ın Apis kültü buna dayanır. Dolayısıyla Ahneton bu kültü tümden reddetti. Hatta yeni bir başkent yaptı. Ahataton koydu. Allah kenti. Yani Allah'a adanmış kent. Amon kültürünü reddetti. Amon dinini. Ve onun yerine tek tanrıcılığa dayalı bir tevhid dini ikame etti. Ve daha da ilginci şunu yaptı. Yaptığı en büyük devrim belki de buydu. Zaten içeriğini böyle doldurmuş olması bunları korkutuyordu. O güne kadar firavunların sarayı halka kapalı idi. Halk firavunları hiç görmezdi. Sadece yakın çevre, elitler görürdü. Onun için de eski Mısır'da firavun heykelleri gerçek boyutlarının 20, 30, 40, 50 hatta 100 katı boyutlardadır. Halk firavunları kendilerinden üstün, çok büyük sansın diye böyle yaparlardı. Ve o heykellerin tamamı da şu vaziyette durmuş, firavunlarla resmedilmişlerdir. İki elinden birinde kırbaç, demir bir kamçı vardır. Birinde de ucunda halka olan bir haç işareti vardır. Yani bu vesileyle haçın aslında Hristiyanlığın bir sembolü olmadığı, Hristiyanlığa putperestlikten geçtiğini de öğrenmiş oluyoruz. Eğer elinize o heykellerin, yontuların birer resimleri geçer ya da yolunuz Mısır'a düşerse, Tahrir Meydanı'ndaki eski Mısır Meclisi'ne girer de o devasa heykellere görürseniz, görme şansınız olursa ilk baktığınız yer elleri olsun. Bir elinde demir bir kamçıyı, diğerinde ise ucunda halka olan bir haçı göreceksiniz. İşte sahte bir kutsallık ve zorbalık üzerine bina edilmiş bu yapıyı Muvahhid Ahneton yıktı ve sarayı halka açtı. Bakın biz de sizin gibi bir insanız demek için. Tabii ki kendisiyle, yaşıyla sınırlı oldu bu tevhid inkılabı. Ve ondan sonra gelen firavunlar geri putperestliğe, Amon kültüne, Apis kültüne geri döndüler. Yani yine Apis öküzü Mısırların tanrısı olarak sunulmaya devam etti. Onun için Hazreti Musa'nın kendisine davete gelişi karşısında bu kadar telaşa kapılan Firavun, tarihte yaşanmış bu tevhidi inkılaba dikkat çekmiş olmalı. Yani onun korkusunu yaşıyor olmalı. Acaba bir daha mı korkusu? Çünkü unutmayınız ki Hazreti Musa sarayda yetişmiş bir prenstir. Dolayısıyla iktidarın varislerinden biridir. İşte korku iktidarı ellerinden alma korkusuydu. Yani kral çıplak diyen biri çıkmıştı. Ve kral gerçekten çıplaktı. Onun içinde çıplak kral kendisinin çıplaklığını söyleyecek herkesin varlığına düşman oluyordu. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ Bakınız ne diyor Firavun. Fakat şunu da bil ki ey Musa, biz de sana benzer bir sihirle karşılık vereceğiz. Yani o dönem Mısır'ında kimya ilmi gerçekten de zirvesini yaşıyordu. Unutmayalım ki Mısır yönetiminde büyü dinsel bir obje olarak görülüyordu. Yani bir parça kutsal bir obje olarak. Onun için rahipler büyücülük de yapıyorlar. Aynı zamanda bunlar toplumun bilim adamları sınıfını oluşturuyorlardı. Yani üç niteliği kendilerinde taşıyorlardı. Hem dini otorite olmak, hem ilmi otorite olmak, hem de büyücülük gibi üç niteliği kendilerinde taşıyorlardı. Onun için Firavun yönetimi altında zirvesini yaşayan sihirbazlığın kendi iktidarına bir koltuk değneği olarak kullanılmasını istemişti. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى Haydi, şimdi bizimle senin aranda, kamuya açık bir mekanda, bizim de senin de caymayacağın bir buluşma zamanı tayin et, diye teklifte bulundu Hazreti Musa'ya. Mev'id hem mastar, hem ismi zaman, hem ismi mekan anlamlarına gelir. Yani söz ver, bir yer tayin et, bir zaman tayin et. Ama anlaşılan burada bir sonraki ayetten öyle anlaşılıyor ki zaman tayini kastedilmektedir. Firavun'un Hazreti Musa'ya bunu söylemesinin temelinde şu yatıyor olsa gerek. Sen tayin et yerini, zamanını ki daha sonra seni alt ettiğimizde, o kadar emin görünüyorlar ki seni alt ettiğimizde, bak bak işte sizin yerinizde, sizin otoriteniz altında oldu demeyesin şeklinde anlayabiliriz. Kale Musa dedi ki mev'idukum yevmuz zineti ve en yuhşaran nasu duha. Buluşma zamanınız bayram günü tam da halkın toplandığı kuşluk vakti olsun. Fetevalla Firavunu fecemaa keydehu thumma ata. Hemen ardından Firavun görüşmeyi sona erdirdi ve tüm düzenini, düzeneğini, hilesini, hurdasını tasarladıktan sonra buluşma zamanı çıka geldi. Araf suresinin 111. ve 114. ayetleri arasında anlatılan sihirbazları, yani resmi bilim adamlarını iktidarı için seferber eden Firavun onlara ulufe teklif ediyor. Onlar da zaten bize ne vereceksiniz diyor Araf suresinin biraz önce söylediğim ilgili ayetlerinde. Yani resmi bilim adamları tırnak içinde Amon kültünün, putperest Amon kültünün din adamları al gülüm ver gülüm işindeler. Yani maddi bedel karşılığında hakikati satma teklifiyle karşı karşıya. Bir tarafta sahte dini otorite ve sahte ilmi otorite, öbür tarafta zalim ve sahte siyasi otorite. Bu ikisi arasında danışıklı bir dövüş var. Yani sen beni destekle, ben de seni destekleyeyim. Sen sende olandan bana ver, ben de bende olandan sana vereyim. Tarih boyunca tüm zalim ve despot yönetimlerin uyguladığı bir yöntem. Firavunca da uygulanıyor orada. Kâle lehum Musa veylekum. Musa onlara dedi ki size yazıklar olsun. La tefteru alallahi keziben feyuzhitekum bi azabin. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Böyle yaparsanız o size kökünüzü kurutacak bir ceza verir. Ve kad khabe men iftara. Zaten ona iftira eden daha baştan kaybetmiş. Daha baştan yitirmiştir. Fetenaza'u emrahum beynehum ve eserrun necve. Derken Firavun ve yandaşları aralarında tartışarak planlarını yaptılar. Fakat bunu gizlediler. Ve eserrun necve. Necva zaten kulis anlamına da gelir. Yani gizli gizli bir şeyler konuşmak, tartışmak, karara bağlamak. Yani muhalifler ve muhataplar için bir oyun tezgahlamak anlamında. Hazreti Musa'nın sihirbaz olmadığın konusunda demek ki tereddütleri var. Yani gerçek de olabilir. Gerçekten farklı bir güç taşıyor. Farklı bir desteğe sahip diye de düşünüyor olabilirler ki kendi aralarında bunca telaşa düşmüş olmalı. Tuzak kurmak için kendi aralarında ciddi bir istişare mekanizması geliştirmiş olmalılar. Kalu in hazani lesahirani yuridani en yukhrijakum min ardikum bisihrihima ve yezheba bi tariqatikumul musla. İn hazani, daha sonradan belirlenen Arapçanın kurallarına göre in hazeyni şeklinde de okunmuşsa da bize kadar gelen ünlü ve kabul görmüş kıraat budur. Ve Arap lehçeleri içerisinde ine amel ettirmeyen bir okuma biçimi de bulunmaktadır. Ve diyorlar ki bu ikisi sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve sizin oluşturduğunuz ideal yaşam tarzınıza son vermek isteyen büyücülerden başkası değil. Dikkat buyurun lütfen. وَيَذْهَبَا بِتَر۪يكَتِكُمُ الْمُثْلَى Yani ideal hayat tarzınızı yok etmek, ortadan kaldırmak. Hayat tarzı, sahte ilahlık, kamçı ve zulüm üzerine oturuyor. Firavun'un hayat tarzı bu. Ve bu hayat tarzını ideal hayat tarzı olarak görüyorlar. Problem de buradan kaynaklanıyor. Sahte ilahlık, zulüm ve kamçı üzerine oturmuş olan, yani imaj ve zorbalık üzerine oturmuş olan bu hayat tarzını ideal olarak görünce geriye ne kalıyor? Onun dışındaki tüm hayat tarzlarına korkunç bir düşmanlık ilan etmek ve saldırmak. Kendi hayat tarzınızı diğer hayat tarzlarının tümünün en üstünde görüyorsunuz. Bununla da kalmıyorsunuz. Tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Zaten öyle görmeseniz onu hayat tarzı olarak seçmezsiniz. Fakat elinizdeki devlet gücünü, iktidar gücünü kullanarak diğer tüm hayat tarzlarını yok etmeye kalkışıyorsunuz. Bunu da zorbalıkla yapıyorsunuz. İşte Firavun bunu yapmıştı. Ama kendi saadetlerini bütün bir toplumun felaketi üzerine bina etmişlerdi. Hayat tarzlarının en ideal olması hakikate dayanmasından kaynaklanmıyordu. Peki hayat tarzları arasında gerçekten en iyisini tespit etmek için nasıl bir sınav yapılabilir? Eşit zemine koyarsınız. Yani güç ve iktidarı birine verip de öbürüne zulüm ve baskı uygulayarak hangi hayat tarzının daha çok insanı cezbettiğini anlayamazsınız. İktidara eşit derecede uzaklaştırın. Gücü herhangi birine peşinen vermeyin. Baskı uygulamayın. Ondan sonra sunun insanlara. Bakın bakalım hangi hayat tarzı kendisine kimleri çekiyor? Toplumun en pespaye, en rezil, en kepaze, en aşağı ve en günahkar, en soysuz, en haramzade kesimlerini kendisine çeken hayat tarzı hangisi? Toplumun en ahlaklı, en iyi, en mazlum, en iyi yardımsever, en dürüst kesimlerini kendisine çeken hayat tarzı hangisi? İşte Firavun'un tezinde hayat tarzını eşitsiz bir şekilde yarışmaya sokuyor. Yani iktidarın peşin gücünü kendi hayat tarzına destek olarak veriyor. Ve ondan sonra da diğer hayat tarzını yok etmeye girişiyor. فَاَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا İşte bu nedenle tüm hile ve tuzaklarınızı bir araya getirerek tek saf halinde üzerlerine gidin. Firavun devam ediyor. Yani haksız olduklarını kendisi bile itiraf ediyor kendi içlerinde. Hile ve tuzak olduğunu biliyor iktidarının temelinin. Onun için de göz bağcılara ve göz bağcılığa güveniyor. Birlik olun diyor. وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اِسْتَعْلَى Zira bugün galip gelen taraf kesin bir başarı kazanmış olacaktır. Yani safları sıklaştırın diyor. Dikkat buyurun. ثُمَّ اَتُوا صَفَّ Yani birlik olun, safları sıklaştırın. Resmi söylem devam ediyor, Firavun'un resmi söylemi. Hakikat karşısında gücün, ahlaksız gücün daha doğrusu, hileyle birlikte birleşince hakikati alt edeceğini düşünüyor olmalı Firavun. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Sihirbazlar, ey Musa dediler, sen mi atarsın, yoksa ilk atan biz mi olalım? قَالَ بَلْ أَلْقَوْ بَلْ أَلْقُوا Musa, hayır dedi, önce siz atın. فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسَعَى Bunu yapar yapmaz, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirlerden dolayı ona akıyormuş gibi göründü. يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ Sihirlerinden dolayı öyle tahayyül ettiler. Bu ibareyi aynen böyle çevirebiliriz. Öyle göründü, öyle tahayyül ettiler. Sihrin aldatıcı tabiatına bundan daha güzel atıf olmaz. Araf suresinin 116. ayetinde halkın gözünü boyadılar diyor. Aynı olayın anlatıldığı bir başka sure Araf suresi. Orada da farklı bir ifadeyle geliyor. Halkın gözünü boyadılar. Firavun'un zulüm iktidarının kof bir imaja ve vitrine dayalı olduğu gerçeğini hatırlatıyor bu ifade. Bilimin ve bilim adamlarının zalim ve despot yönetimlere koltuk değnekliği örneğine en tipik bir misal teşkil ediyor. Gerçekten de bilimi ve bilim adamlığını despot firavun yönetimi nasıl kendi zulüm iktidarına payanda kılıyor onu görüyoruz. Kur'an'ın bunu anlatmaktan amacı da tarihi bir hikaye anlatmak değil. Bundan zamanlar ve zeminler üstü öğüt çıkarmak. İbret almak ve tarih boyunca yaşanmış olan bu tip olumsuzlukların gelecekte olmaması için insanoğlunun tedbir almasını sağlamak. فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِه۪ خ۪يفَةً مُوسَى İşte bu yüzden Musa içinde bir ürperti hissetti. Görüntü, yani ayet onu gösteriyor ki, görünen o manzara Hazreti Musa'yı bile tedirgin etmiş olmalı. Onun için içinde bir ürperti hissetti diyor. Kulna, ki tarihin bize verdiği bilgilere ve o gün göz bağcılığın, illüzyonun nasıl yapıldığını anlatan bir takım tarihi kayıtlara göre Mısırlı sihirbazlar fizik ve kimyayı sihir için, halkın gözünü boyamak için kullanıyorlardı. Çünkü o gün bilim elitist bir tabiata sahipti. Bilim yapan sadece bir azınlık oluyordu. Onlar da eşyanın yasalarını, keşfettikleri yasalarını halk bilmediği için, örneğin hortum gibi esnek ve elastiki boruların içine civa dolduruyorlar. Bu civa dolu yılan biçiminde yapılmış, yılan şekli verilmiş elastiki heykelleri sıcak bir zemine koyuyorlar. O zemini alttan ateşliyorlar, ısı veriyorlar. Civa genleşiyor. Genleşince başlıyordu civa dolu yılan sureti verilmiş bu elastiki maddeler oynamaya, hareket etmeye. Ve civanın bu yasası, civa maddesinin bu tabiatı halk tarafından bilinmediği için bu bir büyü olarak kabul ediliyordu. Ve halk bunu gerçekten korkunç bir güç olarak görüyor ve bu gücün önünde eğiliyordu. Halkın bu güce olan korkusu ve itimadı iktidar tarafından istismar ediliyordu. Yani sürüleştiriliyordu ve böyle iktidar götürülüyordu. Bir örnek bu. Onun için orada olup bitenler gerçekten işin iç yüzünü bilmeyen insanların gözünde korkunç şeylerdi. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى Ama işin iç yüzünü bilen biri vardı. O da Allah. Eşyanın, yarattığı eşyanın yasalarını ve tabiatını bilen Allah şöyle buyuruyor. Korkma dedik Musa'ya. Şüphe yok ki sen sonunda üstün gelen kişi olacaksın. Evet. Yani sonunda sen üstün geleceksin. Sen neden korkuyorsun? Ve elqi ma fi yeminike telqaf ma sana'u. Şimdi sağ elindeki asayı at. Onların yaptıklarını silip süpürecektir. İnnemâ sana'u keydu sâhir. Çünkü onların yaptığı sihirbazların göz bağcılıklarından başka bir şey değil. Ve lâ yuflihu sâhiru haythu etâ. Kaldı ki bir sihirbaz ne amaç güderse gütsün asla kalıcı bir başarı elde edemez. İmaja ve vitrine dayalı her tür güç gösterisinin hakikat karşısındaki konumu karın, güneş karşısındaki konumudur. Güneş görmüş kar gibi erir, hakikat görmüş yalan. Onun içindir ki burada da bir fiskelik canı olduğu, İmaja yönelik iktidarın aslında altının ve içinin boş olduğu, imajını yırtınca, yüzünün maskesini çekip atınca, arkadan kof bir şey göründüğü, yani gerçekte korkulacak bir şeyin olmadığı böyle ima edilmiş oluyor. وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى Evet, orada bir şey oldu. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا Nihayet sihirbazlar bu olayın hemen arkasından, oradaki fa takibiye fası olsa gerek, yani bu olayın hemen arkasından secdeye kapanarak dediler ki Âmennâ bi Rabbi Harun ve Musa. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine gönülden inandık. Pazarlıksız iman, saf iman. İnsanlık tarihinde görülen bu en büyük iman inkılabı veya inkılaplarından biri. Bilgiye dayalı tahkiki iman nasıl olur? Bunu da gösteriyor. Unutmayınız. Bu insanlar birer bilgin, birer bilim adamı. Onun için yalanın gerçekten nasıl ayrılabileceğini biliyorlar. Yani göz bağcılığa, illüzyona dayalı bir takım eşya ile, bir takım fiziki ya da kimyasal oluşumlarla hazırlanmış sihirle İlahi mucizeyi birbirinden ayırt edecek kadar bilgiye sahip olan insanlar. Onun için bize aslında bu ayetin verdiği bir gerçek de şu. Tahkiki imanla taklidi iman arasındaki fark. Bilgiye dayalı imanla cahil iman arasındaki fark. Bu insanlar bildikleri için gördüklerini çok iyi ayırt edebiliyorlar. Yani neyin sahte, neyin gerçek olduğunu çok iyi ayırt edebiliyorlar. Onun içinde anlık muhteşem bir değişim geçiriyorlar. Onun için iman onlarda böylesine kısa bir zamanda, böylesine muhteşem bir dönüşüme meydan veriyor. Parmağı görüp aya bakıyorlar. Cama bakmıyorlar, camdan bakıyorlar. Olayın iç yüzünü bildikleri için kısa zamanda imanın zirvesine ulaşıveriyorlar. Kâle âmentum lehu kable en âzene lekum. Firavun, demek siz benden izin almadan ona inandınız ha, dedi. İnnehu lekebirukumullezî allemekumussihr. Öyle anlaşılıyor ki size sihri öğreten ustanız, en büyüğünüz bu olsa gerek. Fele uqatti'anne eydiyekum ve erculekum min hilâfin ve la usallibannakum fi cuzu'in nahl. Fakat mutlaka dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim ve topunuzu götürüp hurma kütüklerine asacağım. Buradaki min hilafini dönekliğinizden dolayı diye çevirmek, bağlama da sözcüğün etimolojik kökene de çok daha uygun. Ama genelde çaprazlama keseceğim biçiminde anlaşılmış. Fakat muhalefetinizden dolayı, bana olan muhalefetinizden dolayı ya da dönekliğiniz için, dönekliğinizden dolayı diye çevirmek hadisenin yapısına da uygun görünüyor. وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقَى. Firavun'un tehditleri devam ediyor. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu iyice anlamış olacaksınız. Hangimiz dedi, Allah'ın mı benim mi? Şuna bakınız. İşte firavunlaşmak bu. Allah'la boy ölçüşmeye kalkmak. Allah'la ayaklaşmaya kalkmak, haddini bilmemek. İnanca karşı tüm zamanlarda despot ve zorbaların tek silahı bu olmuş. Tehdit, baskı, işkence ve ortadan kaldırma. Firavun da bunu yapıyor. Aslında Firavun bir çizginin sözcülüğünü üstlenmiş durumda burada. Kur'an da bu olayı farklı farklı surelerde aktarmakla tarih boyunca devam eden despot ve zorba bir çizgiyi deşifre ediyor. İzinli ve izinsiz iman görüyoruz. Ve diyor ki Firavun, benden izin almadan inandınız ha? Çok ilginç gerçekten. Yani benim izin verdiğim kadar inanın anlamını da içeriyor. İzin alın öyle inanın. İzinli iman diye bir kavramla karşılaşıyoruz burada. Tabii izinsiz iman. Firavununuzdan izin alacaksınız ve öyle inanacaksınız. Yani öyle diyor Firavun. Firavununuzdan izin alacaksınız ve öyle inanacaksınız. Firavununuz izin vermiyorsa inanmayacaksınız. Peki izin vermediği halde inanırsanız? O zaman imajınızı bozarım. Yani ben birini öldürmeyi gözüme koyduğum zaman ona şu derim, ona işte burada söylüyor, vatanımızdan çıkarmak istiyor bu vatan hainleri diyor. Ona terörist adını veririm diyor. Hazreti Musa'ya Firavun terörist muamelesi yapıyor burada. Çünkü ülkemizden bizi çıkarmak istiyor. İktidarımıza karşı ayaklanmış durumda diyor. Onun için de imajınızı bozarım. Bir köpeği öldürmeyi kafasına koymuş olan bir zalim, köpeği öldürmeye kalksa etraftan tepki görecektir. Fakat kuduz olduğuna inandırdıktan sonra öldürse teşekkür alacaktır. Bu imaj bozmadır. Onun için Firavun imaj bozmaya kalkıyor ve izin almadan inandınız ha diyor. benden izin almadan inandınız. Kendisi gibi düşünmeyene hayat hakkı tanımıyor. Firavunca bir tavır tabii ki. Ve Allah'la ayaklaşıyor. Allah'a karşı savaş açıyor. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا. Onlar şöyle cevap verdiler. Senin tehditlerine kapılıp da asla bize gelen hakikatin apaçık delillerine ve bizi yaratana sırt dönmeyeceğiz. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاطٍ. Ne karar verirsen ver, umurumuzda değil. Kim söylüyor bunu? Yeni mümin, eski sihirbazlar. Firavun'un kendilerine iktidar umudu bağladığı eski sihirbazlar, yeni müminler işte böyle bir imani şuura eriyorlar. Ne karar verirsen ver, umurumuzda bile değil. İnnemâ takdî hâzihil hayâted dünyâ. Nasıl olsa senin kararın sadece bu fani dünya hayatında geçerlidir. İşte pazarlıksız iman dediğim şey bu. Şimdi manzarayı gözünüzün önüne getiriniz lütfen. Hakikati gördüklerini biliyoruz biz eski sihirbazları. Firavun'un sihirbazları hakikati gördüler. Ama en azından hakikati görünce tedbir almak adına şöyle davranabilirler. Musa'nın kulağına eğilip, tamam biz gerçeği gördük, iman edeceğiz ama senin elinde bu gücü yaratan senin Rabbin bizi de korur mu? Bu zalimin zulmüne karşı bize bir garanti verebilir misin? Diyebilirler. Bunu demiyor. Hazreti Musa'nın gözüne bakmıyorlar. Hatta Firavun sizin ellerinizi ayaklarınızı keseceğim dönekliğinizden dolayı dediğinde ona karşı cevapları bizi Musa kurtarır da olmuyor. Musa'nın gözüne bakmak da olmuyor. Sadece ve sadece Allah'a güvendiklerini, kendisinin dünyada sadece zulmedebileceğini ve ahirete yönelik hiçbir hükümde bulunamayacağını, kendilerinin ise ebedi mutluluğa talip olduklarını dile getiriyorlar. Kısa zamanda imanın zirvesine çıkışları çok ilginç. İşte bu taklidi değil, bilgiye dayalı tahkiki iman oluşundan kaynaklanıyor. İnna amennâ bi rabbinâ liyaghfira lenâ khatayâna ve mâ ekrahtenâ aleyhi mine's-sihr. Sakın ola ki şu kesin ki diyorlar, evet. Şu kesin ki biz hatalarımızı ve senin bizi icra etmeye zorladığın sihir türü şeyleri bağışlaması için gönülden inanıp güvenmişiz Allah'a. Evet. Yani biz hatalarımızı bağışlaması için, senin bizi zorladığın sihirden dolayı da bizi affetmesi için Allah'a güvendik. Yani gidiyoruz. Onun huzuruna hesap vermeye gidiyoruz. İşte bu sorumluluk bilinci. Artık öyle bir bilinçle kuşanmışlar ki görür gibi inandıkları ahiretin endişesini yaşıyorlar. Dünyanın değil, hayata ilişkin bir endişe taşımıyorlar. Umurumuzda bile değil dediler. Umurlarında olan tek şey var, Allah. Firavun umurlarında değil, Allah. Dünya umurlarında değil. Umurlarında olan bir şey var, ahiret. Halk ne der, Firavun ne der demiyorlar. Firavunum ne der demiyorlar, Allah'ım ne der. Umurlarında olan bir şey var. Ebedi hayat. Geçici hayat umurlarında değil. İşte bu imanın inşa ettiği, anında inşa ettiği muhteşem bir tasavvur. Vallahu hayrun ve ebka. Zira Allah güven duyulanların en hayırlısı ve en kalıcısıdır. İnnehu men ye'ti rabbehu mucrimen fe inne lehu cehennem. Buraya kadar kıssa anlatıldı. Gerçekten tarihte görülen ender imani inkılaplardan birinin gerçekleştiği bu sahne gözlerimizin önüne serildi. Tabii ki bir hikaye olarak değil. Pazarlıksız iman nasıl olur? Bilgiye dayalı tahkiki imanın bilgisiz cehalete dayalı taklidi imandan nasıl farklı olduğu ve sahibini nasıl yüksek bir bilince, şuura eriştirdiği anlatıldıktan sonra şimdi onlar ve onların izini izleyenler için Allah'ın hazırladığı ebedi mutluluk diyarından bir takım unsurlar gözümüzün önüne seriliyor. İnnehu men ye'ti rabbehu mucrimen fe inne lehu cehennem. Önce günahkarlar, önce sapkınlar, önce zalimlerin akıbeti konusunda bir ayet. Şüphe yok ki kim Rabbine günahkar olarak kavuşursa kendisini cehennemin beklediğini unutmasın. La yemutu fiha ve la yahya. Orada ne ölebilir ne yaşayabilir. Ve men ye'tihi mu'minen kad amile salihat. İşte burada da o İman inkılabının büyük kahramanları olan eski sihirbaz, yeni müminler ve onların izini izleyenlerin akıbeti geldi gündeme. Ama kim de sahibine erdemli işler yaptıran bir iman ile Allah'a kavuşursa فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. İşte en yüce makamlar onların olacaktır. İmanın etkisinin eylemde ortaya çıkacağını ifade eden bir ayet bu. Yani imanın ispatı ameldir diyen bir ayet. Nasıl ki hayatın ispatı büyümek ve çoğalmaksa, nasıl ki canın ispatı hareketse, nasıl ki ağacın ispatı meyve ise, imanın ispatı da amel diyor bu ayet. Cennetu adnin tecri min tahtiha al-enharu halidin fiha. Mutluluğun üretildiği, içerisinden ırmakların çağıldadığı, girenin bir daha çıkmadığı cennetler. Cennetu adnin, mutluluğun üretildiği diye çevirdim. Bu etimolojik kökene dayalı bir çeviridir. Çünkü adn madenle aynı kökten gelir. Maden ise bir şeyin üretildiği merkez demektir. Bir şeyin üretildiği ve kaynaklandığı merkez. Cennet mutluluğun üretildiği merkezlerdir. Mutluluğun madeni oradan çıkar yani. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى. Ve doğrusu biz Musa'ya şöyle vahyetmiştik. En esri bi ibadi fadrib lehum tariqan fil bahri yebese. Kullarımla birlikte geceleyin yola koyul. Onları denizin ortasında kuru bir yola vur. En esri bi ibadi. Hazreti Musa'nın isrası. Aslında Hazreti Peygamber'in tasavvurunu inşa amaçlı olan bu kıssa hicrete de bir ima taşıyor. Aslında hicrete yavaş yavaş hazırlan imasıdır bu. Yani her Firavun'un bir Musa'sı, her Musa'nın bir hicreti, isrası, her hicretin bir Medine'si vardır. Ya Muhammed, sen de bunu aklına koy. Aklına koy ve hiç çıkarma ki Firavun'un ne kadar zalim ve güçlü olursa olsun Allah onu bir gün cezalandırır. Ne kadar ağır acılarla sınanırsan sınan, bir gün kurtuluş mukadder olur ve Medine'ni kurarsın. Tıpkı Musa gibi. Mesaj bu. La tehafu daraken ve la tehşâ. Arkanızdan yetişirler diye endişe etme. Hepsinden öte Allah'tan gayrı kimseden korkma. Çünkü böyle çevirdim. Tırnak içinde bir zipli metnin açılması aslında bu. Haşyet ve havf arasındaki fark, daha önce defaatle vurgulamıştım. Burada iki kelime de aynı cümlede kullanılıyor. Havf, korkanın küçüklüğünden kaynaklanan korku. Haşyet, korkulanın büyüklüğünden kaynaklanan korku. Onun için de gözünde büyütme ey Musa diyor bu olay. Gözünde büyütme. Eğer çekinilecek biri varsa o da sadece ve sadece Allah'tır. Ona karşı duyman gereken ürpertiyi bir başkası için duyma mesajıdır. Buradaki ırmak veya su, deniz, Kızıldeniz diye geçmiş bazı tarihi kayıtlarda. Bazılarında Nil diye geçmiş, bazılarında ise Akdeniz olarak. Bunun neresi olduğunu Kur'an bize haber vermiyor. Fakat bir su kütlesi olduğu açık. Hatta bugün Port Said'in hemen kıyısından, Mısır'ın Port Said kentinin hemen kıyısından başlayıp Nil'in Dimyat ağzı, ki Nil'in iki ağzı var döküldüğü, biri İskenderiye ağzı, biri Dimyat ağzı. Dimyat ağzına kadar denizin ortasından, Akdeniz'in ortasından bir otobanlık yol gider. İçi de deniz, dışı da deniz. Denizin içinde. Böyle bir yer kabuğu oluşumu var orada. Çok ilginç. Ve Mısır'da sadece orada yok. Nil deltasının daha alt ucunda da bu tip yerler var. Çünkü Nil deltası dediğimiz o üçgen, o büyük üçgen hemen hemen Kahire'de başlayıp on binlerce dönüm araziyi kaplayan o büyük üçgen Nil'in getirdiği alüvyonlarla dolmuştur. Denizden kazanılmıştır adeta. Denizden kazanılmış topraklardır. Onun içinde neresi deniz, neresi kara çok fazla belli olmaz. O bölgelerden birinden bir geçit, ilahi bir yardımla bir geçit açılmış ve Hazreti Musa toplumunu İlahi yardımın eseri olarak geçirmiş ve arkadan onları takip eden Firavun ve askerleri bildiğiniz akıbetle boğulmuşlar. Aslında bu şöyle de tanımlanabilir. İradeli Müslümanların başı sıkışınca, iradesiz Müslüman olan toprak, su, ırmak, deniz yardıma koşmuşlar. Çünkü ikisinin de Rabbi aynı. Birinin başı daralınca öbürü yardıma koşar. Nihayetinde eşya ya bilerek Allah'a itaat eder, iradeyle varlık ya da iradesiz biçimde. İradesi olmayan varlıklar zaten Allah'a itaat etmişler. Güneş, ay, dünya, dağlar, denizler Müslümandırlar. İradesiz Müslümandırlar. Allah onlara gelin demiştir, itaate gelin. Onlar da isteyerek itaat etmişlerdir. Kur'an'da ifade buyurulduğu gibi. وَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا تَوْعًا اَوْ كَرْحًا قَالَتَا اَتَيْنَا تَاعِينَ. Onlar da biz kayıtsız şartsız itaat ettik demişlerdir. Bu mecazi bir diyalogtur tabii ki. Burada geçen, bu ayette geçen. Fakat iradeli varlık olan insan ise iradesiyle çağrılmıştır. Ve sadece insan itaat etme gücüne sahip olduğu için ve isyan etme gücüne sahip olduğu için isyanı cezalandırılmış, itaati de ödüllendirilmiştir. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ Derken Firavun da askerleriyle birlikte onların peşine düştü. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ Onları boğacak olan su görevini yapıp onları içine alıverdi. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى Zira Firavun halkını saptırmış ve onlara doğru yolu göstermedi. Ya bani İsrail, kad enceynakum min aduvikum ve va'adnakum janibat turil eymen. Siz ey İsrail oğulları, doğrusu sizi düşmanlarınızdan kurtarmış ve Sina Dağı'nın sağ yamacında sizden söz almıştık. Bakara suresinin 63. ve 83. ayetlerinde geçen وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ Hani sizden söz almıştık ey İsrailoğulları diye başlayan ayet. O söz 83. ayette Bakara'nın şöyle geçiyor. لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye. Tevhid ve adaleti ikame sözüydü bu. O hatırlatılıyor. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Üstelik bir de size kudret helvası ve bıldırcın indirmiştik. Men lütuf ve nimet anlamına gelir aslında. Seher de Tevrat'ta nakledildiğine göre seher vakti çölün yüzeyi üzerine yağlı olarak yağan kişniş tohumuna benzer bir yiyecek diyor Tevrat. İsrailoğulları bu kırağı gibi yağan bu yiyeceği toplarlar. Yağı da şekeri de her şeyi katığı içinde olan bu şeyden dilerlerse ekmek yaparlar, dilerlerse yemek yaparlar, dilerlerse öyle yerlerdi. Selva ise insanı teselli eden şey anlamına gelir kelime olarak. Kelime anlamı budur ki Bakara suresinin 57. ayetinde biz bu terimleri açıkça izah etmiştik ayrıntılı bir biçimde. Ama bıldırcın kuşu diye hep anıla gelmiş. Müfessirlerimiz hep böyle anlamışlar. Yani biz şöyle anlayabiliriz bunu. Zahmetsizce elde ettiğiniz nimetler. Allah sizi beslemek için hiçbir zahmete koyulmadan size bir takım nimetler verdi çölde. Zaten el-kem'etu minel men buyurmuştu Efendimiz. Kem'e yani mantar mendendir. Biz buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bunlar belli yiyeceklerle sınırlandırılamazlar. Yani cins isimler bunlar aslında, özel isimler değil. Mantar mendendir diyor. Neden? Çünkü mantar ekilmez. Kendiliğinden oluşur. Hatta tohumu da olmaz. Suyu bir yere dökülse orada oluşur. Onun için kendiliğinden biten şeyler verilmişti onlara. Zahmetsizce elde edecekleri. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْ ف۪يهِ Ve demiştik ki, size verdiğimiz rızıklarla beslenin, fakat bu hususta sınırı aşmayın. Yani, şükre vesile kılmak yerine küstahça şımarmayın deniliyor burada. Şükür vesilesi bilin bunları. Zahmetsizce rızık elde etmeyi Allah'ın yakınları seçilmiş kavmi olmaya gerekçe kılmayın. Adeta daha sonradan Yahudileşen İsrailoğullarının Yahudice akıllarına birer istikamet açısı veriyor ayet ama onlar yine de Yahudileşiyorlar. Feyahilla aleykum gadabi, aksi halde gazabımı hak etmiş olursunuz. Ve men yahlil aleyhi gadabi fakat heva, kim de benim gazabımı hak ederse işte o artık tepe taklak gitmiş olur. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Ama şu da var ki ben af dileyip samimiyetle bana yönelen, iman eden ve erdemli davranan, salih amel işleyen, nihayet doğru yolda olan herkesi fazlasıyla bağışlayan biriyim. İmanın ispatı ameldir demiştim biraz önce. İşte burada da geldi aynı ayet. Onun için imanı tek başına ele almıyor Kur'an. Meyvesiyle birlikte alıyor. Kökü marifet. Gövdesi tasdik. Dalları ikrar. Meyvesi amel olan bir ağaçtır ki kökü İnsanın kalbine ekilmiştir. Meyvesiz ağaç ne ise amelsiz imanda o olur. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Ve yeni bir pasajla konuya devam ediyor sure. Ve Allah şöyle dedi. Ey Musa, seni halkını terk etme pahasına böylesine tez canlı kılan nedir? Bakara suresinin 51. ayetinde, Araf suresinin 142. ayetinde de geçiyor. Vahiy almak için Hazreti Musa Tur dağına, daha doğrusu Sina dağına, ki Tur yüce dağ demek zaten, Sina dağına çıkmıştı. Burada ifade buyurulan hakikat şu olsa gerek. Toplumsal dönüşümün bu kadar kısa olacağını mı sanıyorsun ey Musa? Senin toplumunla henüz ilgilenmeden, onların dönüşümünü tamamlamadan bu acele niye? Neden hemen acele ettin de çıkıverdin? Yani onların dönüşümünün bir süreç, uzun bir süreç, uzun bir çaba istediğini göz ardı ettin. Adeta burada bir uyarı var Hazreti Musa'ya. Neden toplumunu, halkını terk etme pahasına geldin, böylesine tez canlılık yapıyorsun vahiy almak için? Yani verilen, önceki verilen vahiyleri bir sindirin. Toplumunu buna bir hazırla, zeminini hazırla, öyle yeni vahiylerle donan ey Musa dercesine. Kale, hum ulai ala eseri ve aciltu ileyke rabbi litarda. Musa şöyle cevap verdi. Onlar beni izlemeyi sürdürüyorlar. Tabii Hazreti Musa yanılmıştı. Yani yanıldığını biraz sonra anlayacaktı. Onlar onu izlemiyorlar. Onlar sapıtmışlardı ve sapıtmaya çok hazır duruyorlardı. Fakat Hazreti Musa onlar hakkında hüsnü zan besliyordu. Onların kendisini izleyeceklerini düşünüyordu. Fakat düşündüğü gibi olmadı. Ben ise ey Rabbim, sana ulaşan yolda senin rızanı kazanmak için acele ettim. Sırf bunun için acele ettim. Doğru. Rabbinin rızasını kazanmak için acele ediyordu fakat onlar hakkındaki kanaatlerinde isabetli çıkmamıştı. Onlar sapıtmıştılar. Tabii ki bu sapıklıklarının ardından çölde Hazreti Musa 40 yıl onları dolandırdı. Tih çölünde. Üstelik Kur'an'ın verdiği bilgiye göre 1'e ya da 2'ye, 2 kişi kalana dek eski nesilden. Yeni bir nesil doğmuş, onları sil baştan, sıfırdan, çekirdekten yetiştirmişti Hazreti Musa vahiy ile terbiye etmişti. Bu yaralı neslin ölmesini beklemişti. Yani birilerinin doğmasından çok birilerinin ölmesini beklemişti adeta. İşte ona bir ima var burada. Kale fe inna kad fetenna kavmeke min ba'dike ve adallahumus samiri. Allah o halde haberin olsun ki dedi. Senin ardından biz kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Samiri kim? Sonundaki ye nispet yası olduğuna göre ya Samiriye isimli bir kavim ya da bir şehre, bir ülkeye nispet. İsmi değil yani. İsmini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu ya bir ülke ya bir kavme nispettir. Bunun Mısır yerlisi olma ihtimali zayıf. Çünkü Mısır yerlisi olsaydı eğer ki Mısır yerlilerinden iman edenler de Hazreti Musa'nın arkasına takılmıştılar. Mısır'dan çıkışta ve çok büyük sayıdaydılar. Onlar gibi olsaydı biraz ileride Hazreti Musa gibi düşünmediğini, onun inancından bir parçayı kaldırıp attığını söyleyecektir 96. ayette. 96. ayette ben onlar gibi düşünmedim. Yine sana inananlar gibi bakmıyorum. Onların bakış açısıyla bakmıyorum olaya demişti. Bu itirafından anlıyoruz ki farklı biri. Mısır yerlisi olmadığına ilişkin şöyle bir delil de ileri sürebiliriz. Mısırlılar Apis kültüne tapıyorlardı, öküze tapıyorlardı. Fakat tabii Apis kültürün bir türeviydi inekte. Hotor tanrısı, 9 tanrıdan biriydi hayvan biçimli. Ama asıl inek Hintlilerin, Hinduların tanrısıydı. Tapındıkları bir nesneydi. Yani inek heykeli. Dolayısıyla Portekizce'de Hindu prenslerine ve Hindu halkına Samiri adı verildiğini öğreniyoruz. İlginçtir, Nil sözcüğünün Hinduca'da su manasına geldiğini öğreniyoruz. Yine eski Hint lisanlarında Mısır, Mısır, Mısırji isminin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Onun için de eski Mısır'a bu kültün, tapınılan bu kültün eski Hindistan'dan geldiğini söylemek çok mümkün. Belki bu kişi ve bunun gibiler de Mısır'da yerleşmiş eski Hintli bir koloniyi oluşturan Hint kökenli vatandaşlarıydı Mısır'ın. Onun için biz Samiri'nin farklı bir kişilik olduğunu buradan çıkarabiliriz. Feraca Musa ila kavmihi gadbana asifa. Bunun üzerine Musa hüzünle karışık bir kızgınlıkla toplumuna döndü. Kale ya kavmi elem ya'idkum rabbukum va'den hasena. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Efe tale aleykumul ahd. Yoksa bu sözün vadesi size çok uzun ve bedeli çok ağır mı geldi? Evet. Yani bedelsiz ödül mü arıyorsunuz ey İsrailoğulları, ey Yahudileşen İsrailoğulları? Müslüman idiler İsrailoğulları da bizim gibi sonradan Yahudileştiler. Rantçı bir yaklaşıma kapılmışlardı. Onun için manevi tefecilik anlamına geliyordu bu. Bedeli ödemeden ödül mü hak etmeye kalktınız? Allah'ın size vaat ettiği o ödülü almak için bir bedel ödemeniz gerekmiyor muydu? Em erattum en yahille aleykum gadabun min rabbikum. Ya da Rabbinizin gazabını üzerinize çekmeye can mı atıyorsunuz? Fe ahleftum mev'idi. İşte sonuçta bana verdiğiniz sözden de dönmüş oldunuz. Kalu مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا. Onlar kendilerini şöyle savundular. Biz sana verdiğimiz sözü keyfimizden çiğnemedik. وَلَاكِنَّا هُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ. Fakat Mısır halkının zinet eşyalarına haksız yere konmuştuk. Arka planda verilen bilgilere göre, ki bunu doğrulamakta bu ayeti doğrulamakta bu bilgiler, onlar Mısır'dan çıkmadan önce olayın geleceğini bildikleri için, planı bildikleri için, komşuları olan Mısırlılardan kendilerinin mesleğinin de kuyumculuk olması hasebiyle zinet eşyalarını toplamışlardı. Ya da kendi iş yerlerine sipariş verilen zinet eşyalarının tamamını da almışlardı, getirmişlerdi. Yani haksız yere Mısırlıların zinet eşyalarına, altınlarına konmuşlardı. Vicdan azabı duymuş olacaklar ki, bu zinet eşyalarını taşıyor olmaktan dolayı, فَقَذَفْنَاهَا, biz onları kaldırıp attık. فَكَذَٰلِكَ أَلْقَ السَّامِر۪ي, bunun üzerine Samiri de onları aldı, eritmek ve put yapmak için, heykel yapmak için ateşe attı. Bu onların atışıyla Samiri'nin atışı farklı kelimelerle ifade ediliyor. Biri kazefe, kaldırıp atmak, bir daha almamak için atmak. Öbürü ise elga, bırakmak, içine koymak biçiminde atmak olarak. Onun için vicdan azabıyla attıkları o takıları Samiri'yi alıp Apis kültünün bir türevi olan inek yavrusu yapmaya kalktı. Onları eritti ve bir buzağı, inek yavrusu heykeli döktü. فَاَخْرَجَ لَهُمْ اَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ, derken o onların önüne böğürme sesi çıkaran bir dana heykeli koydu. Böğürme sesini de şöyle çıkardığı zikredilir tarihsel kaynaklarda. Rüzgar, esen rüzgarın önüne ağzıyla arkası arasında bir özel düzenek yapmış, esen rüzgara doğru koyduğunda rüzgar içinden geçerken ses çıkarıp sanki böğürüyormuş, dana sesi çıkarıyormuş, buzağın sesi çıkarıyormuş gibi bir düzenek kurmuş. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ. Daha sonra birbirlerine işte sizin de Musa'nın da ilahı buydu fakat o unuttu dediler. Evet, dedi Samiri onlara. Düşmanına aşık olmak işte bu. Düşmanının putuna tapmak, prestij etmek. Kur'an'da bu وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, aşağılık maymunlar oldunuz biçiminde geçiyor. Aşağılık maymunlara döndünüz. Yani tabiatınız maymunlaştı. O kadar taklitte ileri gittiniz ki düşmanınıza aşık oldunuz. Meriç Usta'nın o ölümsüz ifadesiyle kendisini kirleten zorbanın bevlini şifa niyetine içen aptal uşak rolü oynamak diyor. İşte bu. Dolayısıyla biz Yahudileşen İsrail oğullarının böyle bir sapmaya kurban gittiklerini görüyoruz. Onlar aynı zamanda Samiri bunu söylerken Hazreti Musa'nın sarayda yetişmiş bir prens olduğuna da gönderme yapıyor. Yani onun da tanrısıydı ama o unuttu demeye getiriyor. اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا. Fakat onlar görmüyorlar mı ki bu heykel kendilerine tek kelime cevap veremez? وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا. Dahası kendilerine ne zarar verebilir ne de yarar sağlayabilir. Heykele prestij etmek insan aklına hakarettir. İşte bu ayet aslında onu ima ediyor. Kur'an mitostan logosa çağırıyor. Yani mitolojiden akla çağırıyor. Fakat her putperestlik insanın akıldan efsaneye çağırıyor. İşte insanın insanlığına bir hakarettir her putperestlik. Burada da onu gösteriyor. Çünkü Düşünebiliyor musunuz? İnsan kendisinden aşağı bir yaratığa kul oluyor. Eşyaya kul oluyor. Aslında bunun sembolik karşılığı, ifadesi budur. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Üstelik Musa dönmeden önce Harun onlara ey kavmim demişti. Fena halde tongaya düşürüldünüz. Ve inne rabbekum urrahmanu fettebi'uni ve ati'u emri. Zira unutmayın ki sizin Rabbiniz o sınırsız rahmet kaynağıdır. O halde artık beni izleyin ve benim talimatlarıma uyun. Tevrat'ın çıkış bölümünün 32. babının 1-5. pasajları Hazreti Harun'un buzağı heykelini yapıp ona tapan kişi olduğunu söyler. Bu ağır iftira, bir peygambere yapılmış bu ağır iftirayı Kur'an işte bu ayetlerle reddeder. Tevrat, Hazreti Harun'u buzağı heykelini yaptıran ve ona ilk tapan olarak takdim ederken Kur'an ona yapılmış bu iftirayı reddederek Hazreti Harun'u buna karşı çıkan bir kişi olarak sunar. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى. Onlar dediler ki, Musa bize dönüp gelinceye kadar asla ona tapmaktan geri durmayacağız. Hazreti Harun'un bu uyarısına, bu karşı çıkışına rağmen onlar Hazreti Harun'a böyle çıkıştılar. Evet. Abidin yerine akifin kullanılması çok ilginçtir bu ayette. Doğrudan tapınmadıklarını altın buzağı heykeline tazim, saygı ve perestiş gösterdiklerini, bunun için yani vahiy bunu bir tapınma olarak takdim ediyor. Yoksa mesela akifine kelimesi yerine abidin kullanır. Bilirdi. Ve ibadet ettiklerini söyleyebilir. Ama farklı dolaylı bir kelime kullanarak onların ona gösterdiği saygıyı vahiy tapınma olarak takdim ediyor. Kâle ya Harunu ma mena'ake iz ra'eytehum dallu. Musa dönünce ey Harun dedi. Onların sapıttıklarını gördüğün halde neden engel olmadın? Ellâ tettebi'ani bana uyman gerekmiyor muydu? Efe'asayte emri. Şimdi sen emrime karşı gelmiş olmadın mı? Araf suresinin 142. ayetinde görevimiz yani sen üstlen demişti Hazreti Musa bırakıp giderken, vahiy almaya giderken. Düzeni sağla, sakın bozgunculara meydan verme, fırsat verme demişti. Bu böyle uyarmıştı. Bu ayette o hatırlatılıyor. Kale yebne umme la te'huz bilihyeti ve la bi ra'si. Ey anamın oğlu dedi Hazreti Harun. Sakalımı saçımı çekiştirip durma. İnni haşitu en tekule ferrakte beyne beni İsrail'e ve lem terkab kavli. İnan ki senin bana İsrailoğulları arasına ayrılık tohumları saçtın, nasihatımı dinlemedin demenden çekindim. Araf suresinin yine 150. ayetindeki savunmasında Hazreti Harun, İsrailoğullarının bu sapma sırasında kendisini öldürmeye bile kalkıştıklarını söyleyecektir. Hayati tehlike atlattığını söyleyecektir. Ki orayla irtibatlı okunmalı bu ayetler. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِر۪ي. Musa, peki ey Samiri, ya senin derdin neydi dedi. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ. O dedi ki, ben bu işe onların göremedikleri bir noktadan bakıyorum. Bu ayet çerçevesinde klasik tefsirlerde yer alan ve hiçbiri de Kur'an ve sünnet tarafından desteklenmeyen delillere dayalı anlama biçimini bir tarafa bırakmak lazım. Çünkü onlar İsrail'i rivayetlere dayanıyor. Eğer onu bir tarafa bırakırsak Ebu Müslim İsfahani, büyük müfessir Ebu Müslim İsfahani'nin ayeti en doğru olarak yorumladığını ve onun da Razi tarafından hem de 4 delille desteklendiğini esas alarak bendeniz Ebu Müslim el-İsfahani'nin bu ayeti anlama biçiminin doğru anlama olduğunu tasdik ederek onu tercih ettim. Onun için de buradaki قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ O dedi ki ben bu işe onların göremedikleri bir noktadan bakıyorum şeklindeki anlamı tercih ettim. Yoksa şöyle de bir anlam verilmiş. Ben onların görmediğini gördüm. Tabii bunun arka planında yer alan ve desteği olmayan hikayelere göre Cebrail'in atının ayağını bastığı yerde ayağını bastığı yerle ilgili bir mucize keşfettim. Ve oradan bir avuç toprak aldım. فَقَبَطْتُ قَبْضَةً مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا Ve oradan bir avuç toprak alarak Resul'ün izinden oraya bıraktım. Yani yaptığım altın heykelin içine bıraktım şeklinde anlamışlar. Fakat bu tabii bu hikayeyi bir tarafa bırakırsak şöyle anlaşılabilir. Bu nedenle de elçinin yani Hazreti Musa'nın inanç sisteminden etkili bir parçayı çekip aldım ve kaldırıvattım. Doğrusu da budur. وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي Zira güdülerim beni böyle yapmaya sevk etti. İşte burada Ebu Müslim ve İmam Razi'ye göre dinden bir parça eser, dinden bir parça olarak anlaşılmalı. Eğer tasavvurunu hakikat yerine güdüler inşa ederse insanın, insan eşyaya böyle kul olur. Belki burada bu ayette verilen en güzel ders de budur. قَالَ فَذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ Musa ona Samiri'ye defol git dedi. Ama iyi bil ki bundan böyle senin hayatın bana dokunmayın demekten ibaret olacaktır. Yani tecrit edileceksin, toplumda yalnız kalacaksın. وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفَهِ Bir şeyi daha unutma ki seni öte dünyada asla atlatamayacağın bir buluşma daha beklemektedir. وَنْظُرْ اِلَى اِلَٰهِكَ الَّذ۪ي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا Şimdi kendisine tapınmakta bunca ısrar ettiğin Tanrı'na dön de bir bak bakalım diyor. Hazreti Musa devam ediyor. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْصِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسَفَا Onu cayır cayır yakacak, ardından da külünü suya savuracağız. Evet. اِنَّمَا اِلَٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ Şu gerçeği hiç unutmayın. Ey bu vahyin tüm okuyucuları! Ey Musa'ya, İsa'ya, Muhammed'e, tüm Resullere, Nebilere inen vahiyleri takip eden tüm insanlık. Şu gerçeği hiç unutmayın. İlahınız yalnızca kendisinden başka Tanrı olmayan Allah'tır. Vesi'a kulle şeyin ilme. Onun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Yalnız onun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Onun içinde Allah'ı bırakıp da daha aşağı varlıklara kulluk etmeyin. Kula kul olmayın, eşyaya hiç kul olmayın. Eşya sizin için yaratılmıştır, siz eşya için değil. Eşyaya kul olan aslında şunu iyi bilsin ki, kendi şahsiyet ve şerefini, insanlık değerini 5 paralık etmiş olur. Çünkü senin merkebin olarak yaratılmış olan eşyayı sen sırtına bindirmiş onun merkebi olmuş olursun. Böyle olmaktan Allah'a sığınırız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.